doen. En dat horen wij vanavond op de persconferentie van demissionair premier Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Maar een klein voorbehoud zullen ze wel maken. De cijfers zullen naar beneden moeten blijven gaan. En nu is dus de vraag, ja, hoe optimistisch kun je zijn in de persconferentie? Want hoe ga je nou voorkomen dat iedereen zomaar losgaat? Premier Rutte heeft het woord. Goedenavond. Een corona-persconferentie op vrijdag in plaats van op dinsdag, dat doen we natuurlijk niet zomaar. Maar we hebben zo vlak voor het weekend dan ook goed nieuws te melden. Goed nieuws, na een paar weken van rap dalende cijfers in de ziekenhuizen en in het aantal nieuwe besmettingen. Alle eerdere prognoses lijken uit te komen. En dat is natuurlijk positief. En daardoor durven we het aan de volgende stap uit het openingsplan, stap 3, een paar dagen eerder te zetten. Per zaterdag 5 juni in plaats van woensdag 9 juni. Dat is eigenlijk de kortste samenvatting van onze boodschap vanavond. En daarmee nemen we opnieuw een gecalculeerd risico. En om meteen uw eerste vraag te beantwoorden, als volgende week de hemel naar beneden valt en de cijfers toch weer ineens de lucht inschieten, ontstaat natuurlijk een nieuwe situatie. Maar dat is, en dat zegt ook het OMT, dat is hoogst onwaarschijnlijk. We mogen erop vertrouwen dat de dalende trend zich nu doorzet. En dus durven we deze versnelling met een paar dagen aan. En u denkt nu misschien, 5 juni, 9 juni, wat maken die paar dagen uit? Dus waarom doen we dit? We doen het vooral omdat er zo een extra weekend aan ruimte ontstaat voor de culturele sector. Dus voor musea, voor theaters en bioscopen. Maar bijvoorbeeld ook een weekend extra mogelijkheden voor restaurants en cafés binnen. Wij geloven dat zo'n weekend telt na zo lang gesloten te zijn geweest. Niet alleen voor die sectoren, maar voor ons allemaal. Ik denk dat veel mensen, net als ikzelf, zich ongelooflijk verheugen op het eerste concert of de eerste voorstelling in lange tijd. Of gewoon weer eens naar een restaurant. Bovendien hebben we steeds gezegd, als het sneller kan, als het verantwoord is, dan zullen we niet aarzelen dat te doen. En dus denken wij dat dit verantwoord is. Tegelijkertijd is het ook een spannende stap die we per zaterdag 5 juni gaan zetten. Maandenlang gold tijdens de lockdown gesloten tenzij. Dat wordt nu open tenzij. In principe gaan bijna alle sectoren en locaties onder voorwaarden weer open. En dat is echt een groot verschil. Bovendien lag in de vorige stappen de nadruk op activiteiten buiten. Vanaf stap 3 kan er ook binnen weer meer. Een grote stap dus. En al met al is onvermijdelijk dat er voorlopig nog een aantal voorwaarden gelden. En dat betekent ook dat de basisregels belangrijk blijven. De anderhalve meter, het handen wassen, drukte vermijden, het zoveel mogelijk thuiswerken, de regels voor mondkapjes en het thuisblijven en testen bij klachten. Want we gaan elkaar weer meer ontmoeten, ook in grotere groepen. En dus moeten we nog beter opletten. Op onszelf en op elkaar. En voor onszelf en voor elkaar. Hugo de Jonge praat u zo bij over de cijfers en de stand van de epidemie. Over hoe het vaccineren op stoom ligt en over wat dat betekent voor onze verwachtingen op weg naar de zomer. Ik zal nu eerst op hoofdlijnen schetsen wat de versoepelingen per zaterdag 5 juni inhouden. En u weet inmiddels, alle details staan zo weer op rijksoverheid.nl. Ik ga proberen antwoord te geven op 3 vragen. Wat zijn de algemene regels? Wat zijn de belangrijkste bijzonderheden voor een paar grote sectoren? Maar de eerste vraag is natuurlijk, wat gaat er allemaal open en wat nog even niet? Het antwoord op die vraag is kort. Want ik zei al, Stap 3 omvat bijna alle locaties. Ik noemde al de kunst- en cultuursector en verdere verruimingen voor de horeca. Er komen ook verdere verruimingen voor de sport. Verder vallen onder stap 3 bijvoorbeeld ook sauna's en zonnebankstudio's. Binnenruimtes in pretparken en dierentuinen. Rondvaartboten, buurt- en wijkcentra en casino's. De nachtclubs en discotheken gaan nog niet open. En dat geldt ook voor evenementen zoals kermissen, festivals en braderieën. Ook die kunnen nu nog niet. En dan de volgende vraag. Wat zijn de algemene regels? Om te beginnen is het belangrijk dat we de voorwaarden voor binnen en buiten zoveel mogelijk gelijk trekken. Per zaterdag 5 juni gaat het dringende advies voor bezoek thuis van maximaal 2 naar maximaal 4 personen vanaf 13 jaar. En hetzelfde geldt vanaf die dag voor de groepsgrootte buiten. Alles op 1,5 meter en huishoudens uitgezonderd natuurlijk. We weten dat die beperking van het bezoek thuis voor veel mensen sociaal heel moeilijk was. En dus is het fijn dat daar nu opnieuw iets meer ruimte voor komt. Vervolgens maken we vanaf zaterdag 5 juni een duidelijk verschil tussen locaties waar mensen een vaste zitplaats hebben en locaties waar mensen door elkaar heen kunnen lopen. De zogeheten doorstroomlocaties. Voor de doorstroomlocaties geldt vanaf zaterdag 5 juni binnen en buiten dezelfde heldere norm van 1 persoon per 10 vierkante meter. Dus zowel in de IKEA en het museum als bij de bakker en in de kledingwinkel. Waar mensen zitten geldt vanaf zaterdag 5 juni zowel binnen als buiten een maximale groepsgrootte van 50. Dus maximaal 50 mensen per terras, café, restaurant of theaterzaal op 1,5 meter. Reserveren, vaste zitplaatsen en een checkgesprek zijn verplicht. Op die regel van 50 gelden 3 uitzonderingen. De eerste bestond al, namelijk het maximum van 100 mensen bij een uitvaart. Dat blijft zoals het was. De tweede is dat voor grote zalen vanaf 1000 zitplaatsen een maximum gaat gelden van 250 personen op 1,5 meter. Dat zijn vooral de grote theaterzalen, maar het geldt natuurlijk ook voor locaties als Ahoy. De derde uitzondering is dat met een toegangstest vanaf zaterdag 5 juni geen maximum aantal meer geldt, maar wel de 1,5 meter. Zowel binnen als buiten. In de praktijk komt dat erop neer dat met toegangstesten ongeveer 1/3 van de beschikbare plaatsen bezet kan worden. Dus met toegangstesten niet 50, maar ongeveer 200 filmliefhebbers in een bioscoopzaal met 600 stoelen. En daarmee kom ik bij de volgende vraag. Wat zijn de belangrijkste bijzonderheden per sector? En dan wil ik inzoomen op de horeca en op de sport. Vanaf zaterdag 5 juni gelden voor de horeca, coffeeshops en sportkantines dezelfde regels. Die mogen om 6 uur 's morgens open. 10 uur 's avonds is de verplichte sluitingstijd. In het verlengde daarvan gaat het verbod op alcoholverkoop en het drinken van alcohol op straat en in het park ook gelden van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Eten afhalen en bezorgen kan tot 1 uur 's nachts. In de horeca zijn zitplaatsen aan tafel, niet aan de bar, en reserveren uiteraard verplicht en er is geen zelfbediening. Op terrassen mogen kuchschermen worden ingezet als alternatief voor de 1,5 meter. Belangrijk is dat entertainment in de vorm van live optredens, videoschermen voor bijvoorbeeld EK-wedstrijden of optredens van DJ's, dat die verboden blijven. Verder geldt in de hele horeca binnen een maximum van 2 shifts per tafel tussen 6 uur 's avonds en de sluitingstijd om 10 uur 's avonds. En het zeer dringende advies aan horecaondernemers is het bedienend personeel te vragen 2 keer per week voorafgaand aan een dienst een zelftest te doen. In hun belang en in het belang van de gasten. En dan een paar opmerkingen over de sportsector. uiteraard ook met ingang van zaterdag 5 juni. De maximale groepsgrootte voor sportbeoefening vanaf 18 jaar gaat ook naar 50 personen per locatie, binnen en buiten. Het belangrijkste daarbij is, denk ik, dat we ook voor mensen vanaf 18 jaar de 1,5 meter los gaan laten, als dat bij die sport niet anders kan. Dus bij teamsporten als voetbal en volleybal geldt vanaf zaterdag 5 juni de 1,5 meter tijdens het sporten niet meer als verplichting. Bij contactsporten als judo of schermen ook niet. Maar bij boogschieten, spinnen of een bootcamptraining is die 1,5 meter prima haalbaar en blijft het vanaf 18 jaar dus ook de regel. Ook belangrijk, groepslessen mogen straks weer op 1,5 meter... en douches en kleedkamers kunnen weer open. Daarnaast kunnen de jeugdcompetities tot 18 jaar weer starten, maar publiek bij jeugd en andere amateurwedstrijden blijft voorlopig verboden. Tot zover de belangrijkste wijzigingen per zaterdag 5 juni. En ik realiseer me, het is veel en op punten best ingewikkeld. Maar het is tegelijkertijd ook wel een groot moment. Want stap 3 betekent feitelijk dat er een einde komt aan de lockdown. Natuurlijk, voorlopig zijn er nog beperkingen, maar niet meer zo streng als ze waren. En dat doet wat met ons. Als land, maar ook individueel. Tenminste, zo voel ik dat zelf wel. Alle coronamaatregelen hakken er enorm in. Bij alle groepen in de samenleving. Met verlies en verdriet. Met eenzaamheid, leerachterstanden, zorgen van mensen over hun baan en bedrijf, de mensen in de zorg die op hun tandvlees lopen. Iedereen voelt het zelf. Iedereen kent voorbeelden in zijn of haar eigen omgeving. Dus dat we nu zover zijn dat we die harde lockdown achter ons kunnen laten, is gewoon heel fijn en mooi. We hebben vaak gezegd, en u heeft het ook vaak voorbij horen komen op radio en televisie, alleen samen krijgen we corona onder controle. En dat geldt ook voor de eindfase die we nu ingaan. En dat is dan ook de oproep waarmee ik wil afsluiten. Dat we elkaar blijven helpen op weg naar de eindstreep. Door ons aan de basisregels te houden. Met praktische hulp en morele steun. En uiteraard door ons massaal te laten vaccineren natuurlijk. Dank u wel. Beste mensen, nu we met vaccineren bij de 40ers zijn aangekomen, komt voor iedereen die eerste prik echt dichterbij. En vaccineren voelt voor heel veel mensen als een bevrijding. Op sociale media verschijnt de ene na de andere foto van een vers gevaccineerde en dus bepleisterde arm. En iedereen die je over zijn eerste prik spreekt, heeft het over die enorm fijne en strakke organisatie. En dat is een prachtig compliment aan al die mensen die dat voor ons doen. Bij de GGD's, bij de huisartsen, in de ziekenhuizen, bij het RIVM en op zoveel plekken meer. En die vaccinaties die hebben effect. Op het coronadashboard stijgen de cijfers die moeten stijgen en dalen de cijfers die moeten dalen. En hard ook. Er zijn steeds minder mensen besmet. In de ziekenhuizen worden steeds minder coronapatiënten opgenomen. En daardoor zijn er steeds minder bedden bezet. Bedden die gebruikt kunnen worden voor de reguliere zorg. En dat komt door vaccinatie. Vandaag is de 9 miljoenste prik gezet. Bijna de helft van alle 18-plussers heeft een eerste prik gehad. Alle cijfers die moeten stijgen, die stijgen. Steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Steeds meer mensen willen worden gevaccineerd en steeds meer mensen worden steeds sneller gevaccineerd. Nu zetten we bijna 1 miljoen prikken per week. En dat worden er in een aantal weken in de komende tijd 1,5 miljoen. Soms tegen de 1,5 miljoen. Bijna alle mensen die meer risico lopen omdat ze ouder zijn of een medische aandoening hebben, zijn inmiddels volgens planning gevaccineerd. En die zien we dus al een poosje niet meer terug in de ziekenhuizen. Dat is de echte viruswaarheid. Vaccineren werkt. Voor het tempo van dat vaccineren zijn we afhankelijk van het tempo van de leveringen. En helaas hoorden we deze week opnieuw, nu van Janssen, dat er de komende tijd minder vaccins geleverd gaan worden dan eerder afgesproken. En die tegenvaller betekent dat we iets langer nodig lijken te hebben om iedereen zijn eerste prik te geven. In plaats van begin juli is het verstandig om daarvoor rekening te gaan houden met half juli. Daarbij gaan we uit van 85% vaccinatiegraad. En het goede nieuws is wel dat het steeds waarschijnlijker wordt dat zo'n groot deel van de mensen zich wil laten vaccineren. Als de cijfers die moeten dalen ook blijven dalen, dan zetten we de volgende twee stappen uit het openingsplan allebei op 30 juni. En dan kan er echt weer veel meer. Maar ook dan zijn sommige maatregelen helaas nog nodig. Vooral als het gaat over de grootte van groepen. En basismaatregelen, zoals die 1,5 meter. Ook die zijn dan nog noodzakelijk. Maar vanaf 30 juni kunnen evenementen zoals Lowlands met toegangstesten weer georganiseerd worden. Ook kermissen zijn dan weer toegestaan. En natuurlijk moeten evenementen nog wel vergunningen hebben voordat ze van start kunnen. Maar wat ons betreft kunnen die procedures nu doorgezet of afgerond worden. Theaters en poppodia mogen vanaf eind juni weer meer mensen ontvangen dan vanaf 5 juni. Cabaretiers, toneelspelers, muzici, mensen voor en achter de schermen, allemaal zetten ze een schijnwerper op wat het leven kleur geeft. Ze hebben keihard gewerkt om ons tijdens de lockdown toch van hun essentiële werk te laten genieten en om ons weer veilig te kunnen ontvangen. En als we 30 juni de volgende stap kunnen zetten, mogen meer mensen een zaal in. En dan waarschijnlijk, dan moeten we nog wel die 1,5 meter handhaven. Maar met een toegangstest mag er vanaf dat moment zelfs die 1,5 meter binnen worden losgelaten. En ben je al volledig gevaccineerd, dan geldt vanaf dan je vaccinatiebewijs als een vervanging voor een test. En datzelfde geldt dan als je niet langer dan 6 maanden geleden corona hebt gehad en dus een positieve testuitslag had in de GGD-teststraat. Dat toegangstesten werkt eenvoudig. Als je een kaartje koopt voor iets waarbij toegangstesten geldt, dan kun je een afspraak maken voor een gratis test die je dicht bij huis binnen 40 uur voor het evenement af kunt laten nemen. En via de Corona-check-app maak je met je negatieve testuitslag je digitale corona-toegangsbewijs aan. En laat me nog een keer benadrukken. Dat toegangstesten is nu tijdelijk nodig, zodat we weer eerder meer mogelijk kunnen maken. Maar zodra het ook zonder kan, stoppen we er ook weer mee. En natuurlijk vragen we ons af, kunnen we deze zomer dan echt op vakantie? We zijn binnen Europa hard bezig om een digitaal coronacertificaat te maken. En daarmee kun je binnen Europa reizen. En dat certificaat wordt per 1 juli ingevoerd. En ja, daarmee kunnen we op reis. Maar weet, reizen blijft een risico en boeken dus ook. Kijk dus altijd voor je boekt en voor je vertrekt op de website wijsopreis.nl. Daar kun je met kleurcodes zien of het een risico is om naar een bepaald land te reizen. Staat een land op oranje, dan geldt geen vakantie, alleen noodzakelijke reizen. En staat een land op geel, dan kun je daar naartoe op vakantie. Maar je moet wel opletten, want corona is niet weg en blijft dus ook op reis voorzichtig. Nu de zomer nadert, kijken we ernaar uit dat alles weer gewoon is. Dat we een feestje kunnen vieren thuis. Dat we een filmpje kunnen pakken. En die knuffel voor opa en oma of je ouders, die wordt misschien nog wel het meest gemist. En het duurt nog even, maar het einde van deze crisis komt met elke prik dichterbij. De vrijheid om te gaan en te staan waar we willen, die is echt in zicht. Echt samen zijn. We zijn er bijna. Dank u wel. Wie mag ik als eerste het woord geven? NOS? Ik hoor optimistische woorden. Hè? We staan voor het einde van deze coronacrisis, stap voor stap. Wat voor zomer gaan we tegemoet? Ja, die zomer is nog niet helemaal normaal, maar die is wel weer een stuk normaler dan we op dit moment leven. Dan hebben we de stap 3, die gaan we zo op 5 juni zetten. En we hopen eind juni die stappen 4 en 5 gezamenlijk te zetten. Dat komt omdat we zien dat eigenlijk alle cijfers de goede kant op gaan. Dat zijn dus de testuitslagen, die gaan de goede kant op. Het aantal mensen dat besmettelijk is, dat daalt. De druk op de zorg neemt af. En natuurlijk, je ziet inderdaad wat Hugo net zegt, de 9 miljoenste prik is gezet. Dus ook daar gaat het echt helemaal nu de goede kant op. Dus we krijgen wel een veel normalere zomer. Hoe precies en wat er nog aan beperkingen aanwezig is, daar gaan we natuurlijk nog naar kijken. Iets wat ook voor de deur staat is bijvoorbeeld het EK. Voor veel mensen een groot feest. Ondertussen blijft wel het advies om maximaal 4 mensen thuis te ontvangen. Hoe mogen mensen dat EK gaan volgen? Echt met de achtneming van die regels. Dus wat we niet willen, dat gaan we ook echt helaas verbieden, is van die videoschermen bij cafés of restaurants binnen of buiten. En we zeggen ook thuis, jongens, pas nou op. Beperk je nou gewoon tot die 4 bezoekers. Als het al kan binnen 1,5 meter. Dus er kan nu weer veel. Maar we hebben ook gezien met Koningsdag, als je ook buiten te veel mensen bij elkaar hebt, leidt dat echt weer tot besmettingen. Toch blijft het lastig te controleren als er wordt gescoord bijvoorbeeld. En mensen met de hele straat zo'n wedstrijd willen volgen. Om te controleren of die basisregels bijvoorbeeld gehouden worden. Ik wil eigenlijk aan Nederland vragen, help nou even mee. Het is echt goed nieuws dat het eigenlijk toch alweer nu zoveel beter gaat dan we nog een tijdje geleden dachten. Dat we iets kunnen versnellen, dat we die stappen 4 en 5 kunnen samenvoegen. Dus laten we dit nou ook even, dat staat dus ook mooi. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Dus echt even aan iedereen de vraag, doe het verstandig. Want dan kunnen we ook die cijfers laag houden. U zei, meneer De Jonge, elke prik telt. Toch was er wat tegenvallend nieuws vandaag over het Janssen-vaccin. Wat zijn daar dan de gevolgen van? Kijk, we hebben van de week intensief met Janssen gesproken. Er hingen natuurlijk al wat langer sombere berichten in de lucht. Omdat er een fabriek in de Verenigde Staten die heel belangrijk is voor de productie van Janssen. Door de FDA op de vingers was getikt omdat er 1 batch niet in orde bleek te zijn. En daardoor zijn alle batches die in die fabriek zijn gecontroleerd, die staan vast. Dus zijn gemaakt daar, die staan vast. Dus die kunnen niet worden uitgeleverd op dit moment. Dus die staan voor een deel staan die al in België klaar om uitgeleverd te worden aan Nederland. Maar Janssen kan niet zeggen wanneer de FDA die belemmering opheft. En dat maakt dat we uit moeten gaan van een worst case scenario. Ook Janssen acht dat realistisch. En dat maakt ook dat we nu een aantal weken achteruit moeten plannen in de tijd voor het moment waarop mensen die eerste prik hebben gehad. Dat is denk ik gewoon reëel om daar rekening mee te houden. Het zou nog mee kunnen vallen, maar laten we nou maar even uitgaan van het worst case scenario. Dat betekent dat van de 3 miljoen prikken die we hadden gedacht te krijgen in het tweede kwartaal, een ruime 1 miljoen zullen gaan krijgen. En dat is natuurlijk toch wel een heel groot gat ten opzichte van datgene wat we hadden mogen verwachten. Eerdere tegenvallers in leveringen, die konden we opvangen met meevallers elders. En we hebben wel eens een keer echt heel veel meer gekregen van Pfizer bijvoorbeeld. Alle vaccinleveranciers hebben wel tegenvallers gemeld, maar 1 keer heel veel meer van Pfizer. En we hebben natuurlijk steeds meer ook gehaald uit de verschillende flacons. Nou, daardoor konden we tegenvallers eerder opvangen met meevallers. Nou, deze tegenvaller is zo groot, die heeft ook echt effect op de planning. En daarom denken we dat het wijs is om rekening te houden met 30 juni in plaats van begin juli. Maar dan gaan we wel uit van 85% vaccinatiegraad. En dat is natuurlijk steeds waarschijnlijker dat we dat gaan halen, omdat je uit alle onderzoeken ziet dat mensen steeds meer bereid zijn om zich te laten prikken. En dat is dan weer heel goed nieuws natuurlijk. RTL. Ja, meneer De Jonge, even over dat testen voor toegang. Als het gaat om festivals of andere dingen, dan kan ik nog wel me voorstellen hoe dat gaat werken. Maar ook restaurants mogen bijvoorbeeld gaan werken met dat testen voor toegang. Wil dat zeggen dat restaurants die daarvoor kiezen om dat wel te doen, elke avond meer mensen kunnen gaan ontvangen dan dat eigenlijk zou mogen? Inderdaad. Dus kijk, een paar dingen heel erg duidelijk. Kijk, er wordt soms wel eens gedacht dat testen voor toegang iets beperkends zou zijn. Dat is het niet. Testen voor toegang gaat juist over meer vrijheid. Eerder meer dingen kunnen. Testen voor toegang is voor een ondernemer of voor een instelling ook nooit verplicht. Dus in stap 3 kun je gewoon 50 mensen binnen hebben. Als dat past, op 1,5 meter kun je gewoon 50 mensen binnen hebben. Voor hele grote zalen hebben we gezegd, voor meer dan 1000 zitplaatsen hebben we gezegd, dan kan zelfs die 250 is oké zonder toegangstesten. Wel op 1,5 meter natuurlijk, maar zonder toegangstesten. Als je op 1,5 meter je hele zaal zou willen volzetten, of op 1,5 meter je hele restaurant zou willen volzetten, dan is het advies, ga dan met toegangstesten aan de slag. En dat kan al dus vanaf 5 juni. Aan het einde van de maand, als we stap 4 en 5 combineren, dan is het zelfs mogelijk om die 1,5 meter dan los te laten. Dan geldt die 1,5 meter nog overal in Nederland, zeker wel tot over de zomer heen. Maar na toegangstesten mag je die 1,5 meter loslaten. En dat maakt het dus mogelijk om als theater weer een volledig geëxploiteerd theater te hebben. Of als restaurant een volledig geëxploiteerd restaurant te hebben. Kijk, soms kan je als theater of kan je als restaurant eigenlijk gewoon niet uit op 1,5 meter. Dat kan, hè? Want ooit toen je je zaak kocht, ja, ben je ervan uitgegaan dat je dat kon doen binnen de 1,5 meter. Nou, en dat maken we dus weer mogelijk met toegangstesten, zolang het nodig is. Dus het is ook tijdelijk. Als het ook zonder kan, doen we het zonder. Maar kan de testcapaciteit dat wel aan? Stel, alle restaurants besluiten nu, nou, dat zie ik toch wel zitten bij nader inzien. We gaan dat doen. Is daar wel voldoende testcapaciteit voor? Nou, dan wordt het flink doorwerken. We hebben natuurlijk hele goede inschattingen gemaakt. En we proberen die testcapaciteit zo goed als mogelijk op te bouwen. En onze verwachting en onze berekening is dat we dat inderdaad aan zullen kunnen. De stichting Open Nederland, die regelt voor ons die testcapaciteit. En die maakt allerlei prognoses op basis van de besluiten natuurlijk die we nemen. En die gaat ervan uit dat het doenlijk moet zijn om te zorgen voor voldoende testen. Ja. Oké, meneer Rutte, één vraag voor u. U bent geboren in 1967. Heeft u al een vaccinatieafspraak? Ja, begin volgende week. En ik ga er een fotootje van maken en dat gaan we naar buiten brengen. Dank. Want dan is het fotootje lelijk te maken door een collega en dan... Veel plezier. Ja, dank. SBS6. Ja, meneer De Jonge, ik wilde nog even verder over dat punt over de toegangstesten. Want zou het dan in de praktijk dus wel kunnen betekenen dat je een toegangstest moet doen om ergens een kopje koffie te gaan drinken, bijvoorbeeld? Ik denk dat een gewoon café gaat dit denk ik gewoon niet doen. Dat verwacht ik eerlijk gezegd niet, omdat het daarvoor gewoon te arbeidsintensief is om dat te organiseren. Maar het mag wel. Het is niet verboden of zo. Het mag wel. Als je daarmee je zaak vol kunt zetten, moet je het vooral doen. En nog even over die testcapaciteit. Het is natuurlijk ook zo dat vanaf een zeker moment is het natuurlijk mogelijk om met je vaccinatiebewijs naar binnen te komen. En ik denk dat als mensen gewoon volledig gevaccineerd zijn, dat ze liever dat doen dan zich telkens opnieuw laten testen. Dus ook dat maakt dat juist tegen de tijd dat we er echt heel veel gebruik van denken te gaan maken, van dat toegangsbewijs, ja, dat je dat toegangsbewijs dan ook op een andere manier dan via testen zult kunnen krijgen. Dus ik hoop dat heel veel ondernemers, als ze dat willen, daar gewoon gebruik van gaan maken. Maar we zullen natuurlijk niemand verplichten om dat te doen. Dus we moeten het echt zelf weten. Een positieve persconferentie met toch een domper. Want we hoorden van minister Hugo de Jonge dat de leveringen van het Janssen-vaccin tegen zullen vallen deze maand. En dat is een tegenvaller voor een hoop mensen die dachten dat begin juli iedereen boven de 18 in Nederland minimaal 1 prik zou kunnen hebben gehad. De minister vertelde dat dat niet haalbaar zal zijn, met alle waarschijnlijkheid, en dat het nu half juli zal worden. Want in plaats van 3 miljoen vaccins worden er maar ruim 1 miljoen geleverd. En dat gaat vertraging opleveren. Maar toch, premier Rutte sprak van een groot moment. Stap 3 van het openingsplan kan worden gezet eerder dan verwacht. En daarmee komt, zo zei hij, een einde aan de lockdown. De beperkingen zoals ze waren, de zwaarste beperkingen, gaan er van af. We moeten ons nog wel houden aan de basismaatregelen. En een aantal zaken kunnen nog niet. Maar, zoals hij het vertelde, de kunst, de cultuur, de horeca, de sport, alles wordt weer zo'n beetje mogelijk onder voorwaarden. De sauna's, de zonnestudio's, de binnenruimte in dierentuinen, de rondvaartboten, allemaal gaan weer open. Nachtclubs, evenementen, braderieën, die zullen nog even moeten wachten. Het bezoek binnen gaat van 2 personen naar 4 personen. En dat geldt ook voor de groepsgrootte buiten. Op 5 juni wordt er ook voor de doorstroomlocaties een nieuwe regel ingevoerd. De doorstroomlocaties, dan moet u denken aan bijvoorbeeld de IKEA, maar ook aan musea of kledingwinkels. Dan gaat nog gelden dat 1 persoon per 10 vierkante meter is toegestaan. In de horeca 50 mensen per terras of café als ze kunnen zitten. In ieder geval met 1,5 meter of met kuchschermen ertussen. Theaters gaan weer open, ook 50 man binnen. Tenzij ze een hele grote zaal hebben, minimaal 1000, dan mogen er 250 binnenkomen, maar dan wel op 1,5 meter afstand. En, dat is ook belangrijk, het toegangstesten gaat in. Als je een horecazaak hebt en je wil meer mensen binnen, dan kun je je melden bij de Stichting Open Nederland. En als mensen op een negatief testbewijs kunnen laten zien, dan mag je ze er meer binnenlaten en mag je ook in bepaalde gevallen de 1,5 meter loslaten. Voor sport kan er meer. De jeugdcompetities bijvoorbeeld mogen weer gaan beginnen. De volwassen competities nog niet. Sporten waarbij het moeilijk is om de anderhalve meter te houden. Denk aan teamsporten zoals voetbal en volleybal. Die hoeven dat niet meer, ook bij volwassenen niet meer. Die mogen dat dus loslaten. Als het nog wel mogelijk is, dan raadt het kabinet het nog wel aan. Het voorbeeld dat voorbij kwam was bijvoorbeeld boogschieten of spinnen in een van de sportscholen die al open is. Nogmaals, we gaan een